ważne, tym samym stwarzamy warunki, w których rozwój intelektualny i emocjonalny, jaki niesie za sobą czytanie, od razu wchodzi na głębszy poziom. Dlatego puszczanie audiobooków, a nie tej porze bajek na ekranie, tego za nas, mówiąc kolokwialnie, nie załatwi, ponieważ najważniejsza we wspólnym czytaniu jest bliskość. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Oberstdorfie rozpoczął się turniej czterech skoczni. Już za chwilę relacja naszego reportera. Reżyser teatralny Zbigniew Lesień, jednym z laureatów nagrody imienia Krzysztofa Zaleskiego. Akcja zbierania nietrafionych prezentów organizowana jest po raz 10 w Częstochowie. Zaczynam od sportu. W Trójce turniej czterech skoczni z Polaków najlepiej w eliminacjach radził sobie Piotr Żyła, a jak radzi sobie w konkursie, to pytanie do Kuby Nizińskiego, który na miejscu obserwuje rywalizację. Halo, Kuba. No, niestety nie mamy połączenia z naszym reporterem. Jak tylko pojawi się gdzieś w okolicy, natychmiast wrócimy do naszej rywalizacji na turnieju czterech skoczni. Unia Europejska ma permanentny kłopot z polityką migracyjną i energetyczną, powiedziała w Polskim Radiu 24 profesor Genowefa Grabowska. Jak dodała ekspert, Bruksela próbowała bezskutecznie narzucić państwom członkowskim przydział migrantów. Polityka wobec uchodźców, wobec migracji do tej pory absolutnie leży na obydwu łopatkach. Unia nie bardzo wie, co z nią zrobić i mimo takich prób siłowych, nakazowo rozdzielczych, nie sprawdziło się nic z tych siłowych rozwiązań. Natomiast usiąść do stołu i rozmawiać o tym, jak widzą to poszczególne państwa, okazuje się nie bardzo można, bo jednak różnice są bardzo duże. Była europoseł SLD przypomniała, że od 2009 roku w Unii obowiązuje wspólna polityka dotycząca energetyki, jednak w praktyce nie jest ona realizowana. Unia zgodziła się na to, że polityka energetyczna wobec pozyskiwania źródeł energii, rozprowadzania wewnątrz będzie wspólna. Tu jest fiasko absolutne, bo przecież mamy Nord Stream 1, później Nord Stream 2, które przeczą temu, iż to ma być wspólna polityka energetyczna. Teraz widzimy, że dostawy gazu, na których większość państw unijnych bazowała, gazu rosyjskiego, wystarczyło wstrzymać na chwilę i robi się bałagan na unijnym rynku. Profesor Grabowska wskazywała też na problemy ze wspólną polityką zagraniczną Unii Europejskiej. A propos problemów, wracamy do Oberstdorfu, gdzie trwa turniej czterech skoczni. Z Polaków najlepiej w eliminacjach radził sobie Piotr Żyła. Jak radzi sobie w konkursie, pytamy Kubę Nizińskiego, który na miejscu obserwuje rywalizację. No, chciałem mieć dobre wiadomości. Po tym skoku w treningu 137 metrów wydawało się, że naprawdę może być dobrze, ale już w konkursowym skoku Piotr Żyła tylko 114 metrów i na pewno nie zobaczymy go w serii finałowej. Podobnie jak Kamila Stocha, który skoczył tylko 118 metrów. No i teraz jest poza strefą tych najlepszych. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, Dawid Kubacki już na pewno w 30, ale to dosyć szczęśliwy awans, bo 111,5 metra Polaka daje mu awans. Choć jego rywal skoczył dalej tyle, że przelicznik punktowy spowodował, że minimalnie Dawid Kubacki wygrał. Jakub Wolny zajmuje teraz piąte miejsce wśród zawodników, którzy czekają na swoją szansę. On przegrał swoją rywalizację KO, ale jest w tej piątce ewentualnych zawodników, którzy mogą awansować. Jeszcze na górze skoczni Wąsek, ale on będzie rywalizował z Pajerem, ze Szwajcarem. Łatwo nie będzie, a więc niedobrze rozpoczyna się turniej czterech skoczni dla biało-czerwonych. Prowadzi Robert Johansson. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Reżyser teatralny Zbigniew Lesień jest jednym z laureatów nagrody imienia Krzysztofa Zaleskiego. Nagrodzono go za spektakl Teatru Telewizji Cud Biednych Ludzi, sztukę Mariana Hemara, podczas uroczystości w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Jeden z wręczających nagrodę, pisarz Antoni Libera, chwalił laureata za dobór dzieła. Reżyser przypomniał nam ten tekst. Pamiętamy Mariana Hemara jako satyryka, jako człowieka dowcipu, o pewnym zmyśle politycznym, pewnego rodzaju złośliwca, no, który przynadawał z emigracji. I nagle tu okazuje się, że napisał w latach 30. sztukę niezwykle poważną, gdzie nie daje łatwego rozwiązania. No, są dwie racje, wiara czy rozum. Ale o co głównie tutaj chodzi? No, tutaj chodzi o to, czy jest jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona, czy nie. Nagrodą byłego dyrektora Teatru Polskiego Radia Krzysztofa Zaleskiego wyróżniani są twórcy słuchowisk i spektakli radiowych oraz spektakli telewizyjnych. Wyróżnienia są przyznawane od 2009 roku. Akcja zbierania nietrafionych prezentów organizowana jest po raz 10 w Częstochowie. Do oddawania ich potrzebującym zachęca opiekun Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego ojciec Zygmunt Bola. Co można przysyłać? Wszystko, co jest zbędne i miałoby to nam zalegać. Pozostawiamy to dowolnie. Jeżeli to nie zostanie wykorzystane u nas, my także te rzeczy przekazujemy do innych fundacji. Każdy, kto ma coś w domu, co zalega mu, może nie być to prezentem tegorocznym, też może do nas przekazać. Prezenty można przekazywać osobiście do siedziby punktu charytatywnego na Jasnej Górze albo wysłać pocztą. Ważne, żeby na przesyłce znalazł się dopisek nietrafione prezenty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekaw jestem, kto z Państwa może się pochwalić. Dajmy na to tegorocznym, nietrafionym prezentem. Już jestem ciekaw tego. Pochmurno i deszczowo, to wieczorem i nocą na wschodzie i na północnym wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. I też uważajmy na drogach, uważajmy na marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Jutro rano też w wielu miejscach uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro deszczowo, w górach śnieg z deszczem, na wschodzie śnieg z deszczem marznący, powodujący gołoleć. Wszędzie dodatnia temperatura. Jutro w dzień od 1 stopnia na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu, 9 w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W sprawie nietrafionych prezentów dwie dwójki, siedem trójek. W sprawie relacji pieszy, kierowca również. Ja bym dużo bardziej zaapelował również do pieszych, ponieważ dzisiaj byłem świadkiem takiej zabawnej sytuacji, że dwie starsze panie spotkały się przy przejściu dla pieszych i z 15 samochodów zatrzymywało się i ruszało, a panie sobie stały, także jak gdyby wina się rozkłada na jedną i na drugą stronę. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, telefonicznie 2 2 7 3, być może także i w tej sprawie, jeśli mają Państwo ochotę zabrać głos, prosimy. Błyskawicznie Państwo reagują. Sweterek jednorazowy. Mniemam, że z reniferkiem. No chyba, że za mały, tylko do przymierzenia też może być nietrafiony. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I celebrate you, baby. I have to praise you like like I od pracodawcy do pracy zdalnej. Gdy człowiek już w laptopie ma taką kamerkę zainstalowaną. Nietrafiony prezent. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem opowiedzieć o nietrafionym prezencie, ale wręcz przeciwnie, trafionym. Kupiłem żonie pod choinkę podnośnik samochodowy, żeby sobie koła na zimowe wymieniła. Trafiony prezent jak nigdy. No, przyznam szczerze, z letnich na zimowe między świętami a Sylwestrem to jeszcze nie wymieniałem i chciałbym poznać relację żony, czy rzeczywiście trafiony prezent. No, jeśli tak, odwraca pan kolejny, że to trafiony, to niech nie będzie 2 dwójki i 7 trójek, a 7 trójek, a na początku 2 dwójki. O, taki cwaniaczek. 11 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej na Stołecznej Ochocie odbyło się walne posiedzenie zarządu. Nieplanowane wcześniej obrady oczywiście dotyczyły zamieszania wokół selekcjonera Paulo Sousy, który poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Obrady śledził nasz reporter Michał Fedusio. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zebrał się na nadzwyczajnych obradach 3 dni po deklaracji selekcjonera Paulo Sousy. Portugalczyk poinformował wówczas władze Krajowej Federacji, że chce rozwiązać trwającą umowę za porozumieniem stron. Zarząd PZPN tworzy prezes, 5 wiceprezesów oraz 12 pozostałych członków. W warszawskiej siedzibie federacji fizycznie obecna była tylko część tej grupy. Konsultowano się głównie przez internet. Obrady trwały nieco ponad godzinę, ale do opinii publicznej trafił jedynie komunikat oraz komentarz dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN Aleksandry Rosiak. Mogę potwierdzić, że zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w całości poświęcone sytuacji związanej ze współpracą z selekcjonerem Paulo Sousą. Ze względu na prowadzone w tym temacie rozmowy i ich delikatność, nie będziemy teraz komentowali ani udzielali dalszych informacji w tym temacie. Mam nadzieję, że Państwo to zrozumieją i jednocześnie zapewniam, że jak tylko władze Polskiego Związku Piłki Nożnej uznają, że jego interes rozumiany jako interes całego środowiska piłkarskiego jest bezpieczny i stabilny, to z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Więcej informacji w tym momencie Państwo ode mnie nie dostaną. Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie zarządu poświęcono aspektom prawnym kontraktu Paulo Sousy z PZPN. Portugalczyk dąży do rozwiązania kontraktu z naszą reprezentacją, aby podpisać umowę z brazylijskim klubem Flamengo Rio de Janeiro. Brazylijskie media informują, że Sousa musi najpierw zapłacić spore odszkodowanie, aby móc jak najszybciej rozpocząć pracę w nowym klubie. Radca prawny i specjalista od prawa sportowego Kazimierz Romaniec widzi 3 scenariusze dotyczące przyszłości Paulo Sousy. Jeden sposób, że PZPN poniesie koszty zatrudnienia Sousy do końca, a Sousa nie będzie mógł przez kilka miesięcy podjąć pracy gdzie indziej i okazja we Flamengo mu przejdzie. Druga opcja jest taka, że mamy sytuację, że całą tą działalność Sousy traktujemy jako rażące naruszenie umowy, bo po prostu nie wierzył, że przejdzie przez baraże. To jest bardzo poważny zarzut i to by się kwalifikowało do zakwalifikowania tego jako rażącego naruszenia umowy i wtedy musiałby zapłacić odszkodowanie. Trzeci scenariusz, no to jest taki scenariusz, o którym się do tej pory najczęściej mówiło, że dogadujemy się z Sousą, no i jest kwestią tylko, ile pieniędzy nam zapłaci. Niezależnie od prawnych kwestii współpracy Paulo Sousy i PZPN, wiadomo, że obecny jeszcze selekcjoner nie poprowadzi już naszej kadry. Na giełdzie nazwisk pojawia się szereg trenerów czołowych klubów polskich, a także tych, którzy już pracowali z kadrą. Paulo Sousa objął reprezentację Polski w styczniu tego roku. Nasza kadra pod wodzą Portugalczyka odpadła po fazie grupowej z Mistrzostw Europy. Zdołała jednak wywalczyć awans do baraży o występy na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku w Katarze. 24 marca przyszłego przyszłego roku biało-czerwoni zagrają w Moskwie w półfinale baraży z Rosją. Jeśli wygrają, 5 dni później podejmą na Stadionie Narodowym lepszego z pary Szwecja-Czechy. Relacjonował Michał Fedusia. Ciekaw jestem państwa propozycji różnego rodzaju wariantów rozegrania, rozpracowania tej sprawy. No, na przykład Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, wyszedł z taką, myślę, dość zaskakującą propozycją, by w meczach barażowych w walce o mundial poprowadził duet Adam Nawałka, Jerzy Engel. No może właśnie tak jak teraz w Oberstdorfie panowie w parach skaczą, to może właśnie duet trenerów poprowadziłby naszą kadrę w barażach. Przynajmniej na te najbliższe 2 mecze. Zachęcam to również do korespondencji. Najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3 telefonicznie albo mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Nietrafionych prezentów świątecznych. Z partnerką mamy szczęście dzielić pomieszczenia z wielkości między 250 a 300 metrów kwadratowych i ja od partnerki dostałem w tym roku odkurzacz. No i akurat lubię odkurzać. Może niekoniecznie 300 metrów kwadratowych, ale jeszcze jest taki przypadek, że ktoś dostał ekspres do kawy. A kawy nie pije, bo nie lubi. Get a little crazy. blasku. Trafione prezenty. No niektórzy już się zdołali pochwalić nimi. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja a propos tego ekspresu, ja bardzo chętnie przytulę ten ekspres, bo ja kawę lubię. Ale to taka giełda nietrafionych prezentów. Zdaje się, że musiałby pan coś w zamian zaproponować. No, czekamy. Numer telefonu państwu znany i polecamy się. Prawie 23 minuty po godzinie 17. Emilce, dezerter, który uciekł na Białorusi, został prawomocnie skazany za znęcanie się nad matką. Wyrok zapadł dziś przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. O szczegółach Andrzej Piedziewicz. Emil C. służył w jednostce wojskowej w Węgorzewie. W połowie ubiegłego roku wprowadził się do jednopokojowego mieszkania swojej matki w Bartoszycach i zaczął się nad nią znęcać. Kilka miesięcy temu został z tego powodu zatrzymany przez policję. W jego sprawie zapadł wyrok skazujący go na pół roku ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki, przypomina sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sąd rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z 27 września 2021 roku skazał Emila C. za znęcanie się fizycznie i psychiczne nad matką. Miało polegać na tym, że oskarżony zarówno groził swojej matce, jak i używał wobec niej przemocy fizycznej. Uderzał ją, dusił, nie pozwalał jej na określone zachowania, ewentualnie zmuszał ją do określonych zachowań. Emil C. odwołał się od tego wyroku, domagając się uniewinnienia, ale olsztyński sąd okręgowy nie przychylił się do tego wniosku, mówi sędzia Dorota Lutostańska. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sąd okręgowy w Olsztynie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Rozprawa odwoławcza była prowadzona z wyłączeniem jawności, więc sąd nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących uzasadnienia wyroku. Na sali rozpraw nie było Emila C. Jego obrońca Jarosław Żydko przyznaje, że ostatni raz rozmawiał ze swoim klientem kilka dni przed jego ucieczką na Białoruś. Ostatni kontakt miałem 13 grudnia, gdzie to ja do niego dzwoniłem, informując o terminie rozprawy. Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy on mówił, że będzie, czy nie będzie. Przypomnijmy, że Emil C. uciekł 16 grudnia. Według mecenasa Żydko nic nie wskazywało, by żołnierz miał zdecydować się na dezercję. Adwokat uważa też, że problemy z polskim prawem nie wydają się wystarczającym powodem, by uciekać na Białoruś. Zrównoważony, jak najbardziej. Nie widziałem jakichś tam u niego problemów. W mojej ocenie to nie są podstawy do tego, aby uciekać za granicę tak naprawdę. Aż tak poważne konsekwencje za to go by na pewno nie czekały, które by uzasadniały taką, a nie inną sytuację. Choć problemy z prawem Emila C. to nie tylko znęcanie się nad matką, to także śledztwo w sprawie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i narkotyków. A jak teraz wykonać wyrok za znęcanie? Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski przyznaje, że pewnie z skończy się to wydaniem listu gończego. Wiemy o tym, że Emil C. uciekł poza granicę kraju. Może się okazać, że wykonanie kary ograniczenia wolności będzie utrudnione. W sytuacji, kiedy skazany nie wykonuje kary ograniczenia wolności, sąd ma możliwość zamiany takiej kary na karę pozbawienia wolności. Jeżeli okaże się, że nadal nie jest możliwe wykonanie takiej kary pozbawienia wolności, wówczas sąd ma również możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania i poszukiwania skazanego listem gończym. Byłby to już drugi list gończy za Emilem C. Pierwszy został wydany w związku z dezercją, za którą grozi mu do 10 lat więzienia. Dodajmy, że kilka dni przed dezercją Emila C. w Giżycku zatrzymała policja. Stwierdziła wtedy, że prowadził on auto będąc pod wpływem alkoholu i marihuany, a za dezercję, jak słyszeliśmy, Emilowi C. grozi do 10 lat więzienia. Relacjonował Andrzej Piedziewicz. To Trójka, 25 minut po 17. Wiadomości sport i pogoda, a wcześniej wiadomości drogowe. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład suszarka do ubrań Whirlpool z pompą ciepła. Teraz za jedyne 1690, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1599, taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku za prąd to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Od stycznia do marca typowa polska rodzina będzie płacić za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to w drogę. Radio Nawigator. A komu w drogę, temu Radio Nawigator. Jan Wiewiór, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozostaje tylko współczuć kierowcom, którzy utknęli w gigantycznym korku na autostradzie A4 przed Wrocławiem. A to dlatego, że wcześniej między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, ale na 143 kilometrze jest blokada jednego pasa w kierunku Wrocławia oraz wspomniany zator, który w tej chwili ma 5 kilometrów. Na A4 tradycyjnie postać trzeba także na wysokości Krakowa. Jeden wielki korek jest tam od Balic aż do Zakopianki w kierunku Tarnowa. Nieciekawie także na drodze numer 11 na trasie Kluczbork-Kępno. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów osobowych, do którego doszło w Biskupicach. Na 478 kilometrze drogi jest więc blokada przejazdu w obu kierunkach. Na koniec Warszawa i tradycyjnie korkująca się S8. Nie jest co prawda najgorzej, ale korkuje się odcinek od Powązek po Marymont w kierunku Zielonki. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. A jako, że minęła 17.30, czas na wiadomości w skrócie. Romuald Wójcik. Rząd nie planuje zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych, powiedział rzecznik rządu. Piotr Miller na konferencji prasowej w Słupsku podkreślił, że aktualne obostrzenia wprowadzono niedawno i na razie nie ma potrzeby ich zmiany. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień zostali laureatami nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. W siedzibie Polskiego Radia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Teatru Polskiego Radia Spalenie Joanny. To opowieść dotykająca problemu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i nawiązująca do śmierci Jolanty Brzeskiej. Zbigniewa Lesienia nagrodzono za spektakl według sztuki Mariana Hemara Cud biednych ludzi. Sąd miejski w Moskwie podjął decyzję o likwidacji Centrum Praw Człowieka Memoriału. Wnioskowała o to prokuratura. Wczoraj podobny los spotkał memoriał badający zbrodnie stalinowskie. Zdaniem moskiewskich śledczych w swojej działalności Organizacja Obrony Praw Człowieka systematycznie łamie przepisy o agentach zagranicznych i usprawiedliwia ekstremizm. Kolejne wiadomości w Trójce o 18.00. Pod parasola informacje spod skoczni od Dariusza Urbanowicza. No na szczęście nie tylko spod skoczni, bo turniej czterech skoczni właśnie ledwo się zaczął, a już zdążył nas rozczarować. Z nosem na kwintę zawody w Oberstdorfie oglądał Jakub Niziński. Oj, zdecydowanie tak. To duże rozczarowanie, co wydarzyło się w pierwszej serii tego konkursu w Oberstdorfie. W serii finałowej zobaczymy tylko jednego Polaka, Dawid Kubacki. I to tak szczęśliwie awansował z 27 lokaty, a to dlatego, że Dawid Kubacki skoczył 111,5 metra, ale jeszcze słabiej Manuel Fettner. Poza konkursem już Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, który był dopiero 38, a przecież wygrał rywalizację w treningu, i Kamil Stoch, 41. Ten zresztą tuż po swoim skoku powiedział, że nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. I to jest najlepsza odpowiedź. Jeżeli chodzi o rywali, to tutaj będzie naprawdę gorąca rywalizacja o wygraną. Prowadzi teraz Robert Johansson, drugi jest jego rodak Halvor Egner Granerud, Karl Geiger na miejscu trzecim. Piąty ten, o którym mówi się tutaj w roli faworyta, czyli Ryoyu Kobayashi, i pewnie Japończyk będzie chciał jeszcze zaatakować. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, jeżeli chodzi o konkurs w Oberstdorfie, i na nazwisko Fatih Ardaipcioglu. To jest Turek, który po raz pierwszy znajdzie się w 30 najlepszych skoczków zawodów Pucharu Świata, a więc pierwsze punkty w rywalizacji właśnie skoczków dla Turcji będą w tym sezonie, będą dzisiaj w Oberstdorfie. To był Kuba Nizińska. Ja przypomnę, że w sportach zimowych mamy świetnych panczenistów, całkiem niezłe narciarki, więc ducha nie gaśmy. Zarząd PZPN tymczasem spotkał się w celu narady w sprawie selekcjonera Paulo Souzy, który poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Po zakończeniu nadzwyczajnego posiedzenia przed dziennikarzami wystąpiła dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów Piłkarskiej Centrali Aleksandra Rosiak. Ze względu na prowadzone w tym temacie rozmowy i ich delikatność, nie będziemy teraz komentowali ani udzielali dalszych informacji w tym temacie. Czyli wiemy, że nic nie wiemy. Dziś odbyły się dwa alpejskie puchary świata. W Tyrolu Wschodnim w Lieńcu ścigały się slalomistki, wygrała Słowaczka Petra Wlchowa. Mężczyźni rywalizowali na znacznie dłuższych nartach w supergigancie. Po raz trzeci w tym sezonie wygrał Aleksander Omot Kilde z Norwegii. Był już 4 supergiganty, w jednym wypadł. Przed 2 godzinami zapowiadałem raport z regat Sydney Hobart, które co prawda wciąż trwają w Australii, ale już mamy zwycięzców. Część floty wciąż na trasie walczy ze słabnącym wiatrem. Przypomnę, Sydney Hobart to żeglarski klasyk, który sięga historią 1945 roku. W nocy do mety dotarła zwycięska załoga na jachcie Black Jack, jednostka klasy Volvo Open 70, czyli taka jednostka, która ścigała się dookoła świata. Dotarła do mety na Tasmanii po 2 dniach, 12 godzinach, 37 minutach i 17 sekundach, czyli mniej więcej 27 godzin po rekordowym wyniku sprzed 3 lat. W rywalizacji przelicznikowej, wyrównującej szanse jachtów różnych klas, tytuł obronił Ichi Ban. To wszystko w sporcie w tej chwili. Do usłyszenia za 1,5 godziny niespełna. No, po 19 jeszcze chciałem, żebyś przypomniał, na jakim dystansie odbywają się regaty Sydney Hobart? To jest dokładnie 628 mil morskich, czyli mila morska to jest 1852 metry, czyli sobie mnożymy to razy 1,852 i wychodzi 1163 kilometry. A nie 7? 1167. Tak? Tak, tak ci wyszło w twoim kalkulatorze? Nie, tu na kartce. Znowu ułamki. Dobra, zaraz ekonomia. Będziemy tu o sporcie, teraz o pogodzie. Pochmurno i deszczowo na wschodzie i na północnym wschodzie. Śnieg i deszcze ze śniegiem. Uważajmy na opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. To pierwsze utrudnienie. Drugie nad ranem, bo w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A jutro pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcze ze śniegiem. Na wschodzie kraju śnieg z deszczem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro również. No i ale wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No, jak w Oberstdorfie, fatalne warunki. W wielu miejscach pada, do tego jeszcze wyjątkowo krótkie dni, więc niezwykle uważajmy na drogach. Jadę właśnie do domu i mijam się z samochodami. Jadą te samochody z tymi ksenonowymi żarówkami. Normalnie jak na długich światłach wypalają oczy. Czy to diagności nie sprawdzają tego zasięgu tych świateł mijania? No przecież tego to się nie da jechać. No to poprosimy diagnostów o wyjaśnienie tej sprawy, ale nie tylko. Być może są jakieś powody, dlaczego jest tak, jak jest 2 dwójki i 7 trójek. Przede wszystkim przy takiej pogodzie, przy zmierzchu, koniecznie piesi muszą mieć po prostu jakieś odblaski. Koniecznie. Czy to jest miasto, czy to jest tym bardziej gdzieś na wsi, czy na poboczu, koniecznie muszą mieć odblaski. My kierowcy nie jesteśmy tutaj jakimiś sobami, także nie jesteśmy w stanie wyłapać człowieka, który jest na szaro ubrany i po prostu nie zauważyć go. A może właśnie to jest odpowiedź na pytanie. Dlaczego tak mocne światła? Dlatego, że wielu pieszych nie nosi odblaski. Ot i już. Ach, medyceuszu jeden. Za 23 minuty 18, za chwilę nasz cykl news albo fake news. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Myślę, to robi się inaczej. 20 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie odpowiada dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw fake newsów, dezinformacji. Serdecznie witam w studiu. Dzień dobry państwu. Ostatnio było wiele takich sytuacji, kiedy, i zresztą od słuchaczy także otrzymywaliśmy, niepokojących, kiedy to sporo SMS-ów i maili dotyczących przesyłek, szczególnie teraz właśnie w okresie świątecznym, pojawiało się w naszych telefonach czy skrzynkach mailowych, by kliknąć link, by odebrać przesyłkę, by skontaktować się z kurierem i tak dalej. Jak taka korespondencja jest niebezpieczna? Jak bardzo powinniśmy na to uważać? Myślę, że nasi słuchacze, którzy regularnie słuchają tej audycji, to już na pewno wiedzą, jak nazywają się te zjawiska. Są dwie takie definicje, pamiętam. Pierwsza to jest... Mamy wtedy do czynienia ze skamem. To są takie działania, które mają na celu pozyskanie jak największej liczby danych na nasz temat. No albo możemy mieć też do czynienia z phishingiem. Phishing. Tak, to no, nazwa oczywiście z języka angielskiego. No, czyli taka próba złowienia nas na naciągnięcia, może po polsku tak by to lepiej brzmiało, na jakieś drobniejsze kwoty. Faktycznie okres świąteczny bardzo sprzyja takim zabiegom związanym z paczkami, ponieważ oczywiście zamawiamy dużo rzeczy, to taki SMS, który do nas przyjdzie, czasami wydaje się wiarygodny, kiedy ktoś tam nam mówi, że a, twoja paczka nie została dostarczona na czas, kliknij w link, żeby dowiedzieć się, kiedy będziesz mógł ją ponownie odebrać. No i to faktycznie wielu ludzi może zainteresować. No odradzam klikanie w takie linki. No bo to jest naturalne. Zresztą taki SMS czy taki mail wygląda bardzo prawdziwie. Tak, czasami nawet jest nazwa, taki właściciel logotyp, takiego tak. Podszywa się pod logotyp konkretnej marki. Natomiast powinniśmy zdawać sobie sprawę, że kurier, zwłaszcza to są firmy kurierskie, kurier ma nasz numer telefonu i jeśli faktycznie nie może dostarczyć tej przesyłki, to do nas zadzwoni. Ewentualnie napisze bardzo konkretnego maila z numerem tej przesyłki. Każda instytucja zajmująca się dostarczaniem paczek będzie się powoływać na konkretny numer naszego zamówienia. Instytucje, osoby lub organizacje, które chcą nas naciągnąć, nie znają tego numeru zamówienia, więc będą pisać bardzo ogólnie o jakiejś paczce, o jakiejś przesyłce, o jakimś linku. To powinna być pierwsza taka lampka ostrzegawcza. No skoro nie piszą, o jaką paczkę chodzi, no to może lepiej nie klikać w ten link. Jeśli ktoś już niestety kliknie, no to tam dalsze sygnały to właśnie proszenie o wszelkiego rodzaju numer konta, ewentualnie potwierdzenie wcześniejszych danych, które wpisywaliśmy w momencie kupowania różnych rzeczy. I to jest ten moment właśnie wyłudzenia, wyciągania od nas danych wrażliwych. Dokładnie tak. A w konsekwencji być może także i pieniędzy. A w konsekwencji najczęściej no, docelowo o to chodzi, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. To już jest taka bardzo wyraźna czerwona lampa i to już wtedy powinno nas absolutnie zachęcić do tego, żeby opuścić ten link. Jeśli chodzi też o same SMS-y, to ja bardzo polecam zgłosić się do operatora i poprosić o zablokowanie tego numeru, bo to też najczęściej są takie numery na kartę, czy zupełnie nieznane, po to, żeby nie dostawać jeszcze więcej tego typu wyłudzeń i naciągnięć. Nasz operator, jeśli wyrazimy taką chęć, powinien zablokować ten numer. To jest atak. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest formalnie atak cybernetyczny, więc on jest zazwyczaj bardzo wiele tygodni wcześniej przygotowywany i bardzo świadomy. Niedawno był spory wyciek danych, numerów telefonów i to pewnie stąd to wzmożenie tego typu działalności. No podszywanie się pod banki, pod instytucje finansowe no, jest takim działaniem bardzo, bardzo niebezpiecznym, no bo pewnie część osób się zastanawia, no może faktycznie jest jakaś zmiana prawa, dużo się teraz mówi o inflacji. Przed nowym rokiem, dokładnie. Przed świętami, tak. Cierpliwość. Moim zdaniem cierpliwość jest tu kluczową cechą. Poczekajmy, zadzwońmy do naszego banku, pójdźmy do naszego banku dopytać, bo zazwyczaj banki, owszem, wysyłają czasami taką korespondencję, ale albo na maila już rzeczywiście, którego podajemy i najczęściej zachęcają nas do wejścia na stronę banku, do zalogowania się, bo tam w wiadomości wysyłają te wszelkiego rodzaju aneksy, lub zapraszają nas do siedziby. Nigdy nie jest tak, że w mailu dostajemy aneks do wypełnienia, który mamy odesłać mailem bankowi. Tym bardziej, że ta instytucja ma przecież wszystkie nasze dane. Nie musimy tego, nie wiem jak to nazwać, potwierdzać? Chociaż nie zawsze, bo ja na przykład z kolei miałam teraz taką sytuację, że minął mi termin przydatności dowodu i ja mam w różnych bankach konta i każdy bank do mnie pisał maila, że mija termin przydatności mojego dowodu i żebym zgłosiła się do banku z nowym dowodem po to, żeby uaktualnić dane. No ale właśnie, pisali, żebym się zgłosiła do banku, nie żebym wysyłała swoje zdjęcie dowodu mailem, bo to jest po prostu absurdalne. Bank nie może oczekiwać czegoś takiego od klientów i nigdy na pewno tego nie robi. Jeśli ktoś tego od nas żąda, to znaczy, że chce po prostu pozyskać nasze dane lub nas naciągnąć. Tradycyjnie na zakończenie naszej rozmowy ostrzegamy, przypominamy i uczulamy, żebyśmy ostrożniej, uważniej w tej wirtualnej rzeczywistości poruszali się. Dokładnie. Do tego zachęcamy. Doktor Klaudia Rosińska była naszym gościem, ekspert do spraw dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlaba ma. Tych światełek, które tak oślepiają, to nie są lampy ksenonowe, tylko matryce LED-owe. I ta matryca LED-owa działa w ten sposób, że auto, które posiada takie światła, ma kamerę, która jest skierowana na kadr przed tym samochodem i w kadrze tej kamery są przyciemniane dla tych lamp obiekty, które się zbliżają ze światłami. Natomiast no niestety to jest bardzo jeszcze niedopracowane, wadliwe można powiedzieć. I może dlatego właśnie oślepiają. Bardzo Państwu dziękuję. No fachowa odpowiedź na tak postawione pytanie. Nie zmienia to jednak sytuacji, że oślepiają takie czy inne światła w nowej czy jeszcze niedopracowanej technologii. Jestem rowerzystką, całoroczną dodam. Faktycznie, jeżeli chodzi o odblaski, to o odblaski apeluję do wszystkich rowerzystów i pieszych. Czasem jadę i nie mogę po prostu, muszę odwrócić głowę, tak mnie oślepiają światła niektórych samochodów, które jadą z przeciwka. Teraz już rozumiem. Inne mogę jechać, patrzeć i nic mnie oślepia. Natomiast dziś w ciągu dnia widziałam bardzo wiele aut i sobie tak jechałam i myślałam, LEDy mroczne, ledwo widoczne. No w takim dniu proponowałabym jednak te zwykłe światła włączyć. Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcam Państwa do telefonowania. To nasz oczywiście numer redakcyjny. Adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Katy Perry za 10.18. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Ma problemy właśnie w nocy z prowadzeniem pojazdu, może powinien się udać na badanie tak zwane olśnienie, bo ja robię takie badania co roku. Jestem kierowcą i operatorem maszyn budowlanych, gdzie mi przychodzi pracować w nocy. Teraz też jestem w pracy. I to badanie tak pokrótce polega na tym, że na tarczy oświetlonej pojawia się punkt ciemny i trzeba określić jego położenie, tak jak na tarczy zegara. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski oraz Zbigniew Lesień to laureaci nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Była tam i nasza reporterka Dorota Piotrowska. Prowadzący uroczystość Paweł Siwek z programu Drugiego Polskiego Radia przypomniał uzasadnienie nagrody zapisane w 2009 roku przez Marka Nowakowskiego, które obowiązuje do dziś. To nagroda za twórczość odrzucającą stereotypy i łatwe nowinki, umocowaną w pamięci i historii dotyczącą problemów współczesności. Obecny na uroczystości przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański przypomniał postać patrona nagrody Krzysztofa Zaleskiego, aktora, reżysera i scenarzysty, byłego dyrektora Teatru Polskiego Radia i Radiowej Dwójki. Ja miałem zaszczyt, przyjemność współpracować z Krzysztofem Zaleskim. Krzysztof zachował wolność wewnętrzną i wolność w tym, co robił, niezależność od tych różnych nacisków. I dla mnie to był taki symbol jego pracy tutaj w Polsce. Radio na rzecz Polskiego Radia i teraz tak nagrody imienia Krzysztofa, że Polskie Radio jest taką przestrzenią wolności dla polskiej kultury, dla polskich artystów. Nagrodę imienia Krzysztofa Zaleskiego otrzymali autorka Magdalena Miecznicka i reżyser Łukasz Lewandowski za słuchowisko Teatru Polskiego Radia Spalenie Joanny. Akcja tej poruszającej sztuki nawiązuje do historii tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki na rzecz eksmitowanych lokatorów. Cieszę się oczywiście jakby dla siebie, ale cieszę się też, że ten temat, o którym napisałam, to znaczy sprawa reprywatyzacji warszawskich kamienic, która też jest jakimś elementem transformacji w Polsce po 89 roku, a także w ogóle po prostu powiedzmy 100 lat historii Polski. Taka sprawa dramatyczna i makabryczna, którą była śmierć pani Jolanty Brzeskiej, którą ja starałam się przetworzyć artystycznie na swój sposób. Że to na tyle żyje, że zostało najpierw zrealizowane i jeszcze wyróżnione nagrodą. Oby, tak jak Krzysztof był pewnym drogowskazem dla nas, to niech historia pani Joanny również pozostanie w nas na zawsze jako przykład pewnej postawy. Zbigniew Lesień został nagrodzony za scenariusz telewizyjny i reżyserię spektaklu Teatru Telewizji Cud Biednych Ludzi Mariana Hemara. Sztuka przedstawia problem moralny i konflikt, jaki może powstać przy zderzeniu racjonalności i wiary, prawa kodeksu z prawem, jakie dyktuje miłość bliźniego. Zawsze kochałem Hemara, pierw za twórczość jego satyryczną, za Lwów, za jego taki stosunek do Lwowa. I to było najwspanialsze, że taki był inny, że taki mądry. Zawsze mnie interesował tak samo w teatrze. Teksty ja robiłem też, chodzi o śmierć, o karę śmierci i tak dalej. Coś, co gdzieś tam mnie porusza i takie przedstawienia chciałbym jeszcze, póki jeszcze będę żył, robić. Dziękuję bardzo za to. Nagrody wręczyli Maria Pakulnis, Antoni Libera, Igor Gorzkowski i Grażyna Barszczewska. Na uroczystości wręczenia nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego, które odbyło się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana, była nasza reporterka Dorota Piotrowska. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Program Trzeci Polskiego Radia za 3 minuty o 18:00. Serwis informacyjny Trójki. Zapraszamy do reklamy. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę!